Happy. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Feel the sound. Gata, începe Kiss Kiss in the Mix, 7 fix, Olic și DJ Young împreună cu voi, bine v-am regăsit. Salutare, salutare, o zi destul de mohorâtă în București. Sperăm că la voi, în orașele în care vă aflați, a fost vreme mai frumoasă astăzi. Cel puțin în București a venit cu adevărat toamna începând de astăzi. Uite, cum ne apropiem de 1 octombrie, cum se întâmplă să se ducă vara de tot. 1 octombrie, da? Da, 1 octombrie, gata, începem playlist-ul de azi de la Kiss Kiss in the Mix cu Alexander Brace și Liz Drums. Astăzi DJ Young in the Mix și ne-a pregătit și un DJ Young remix la Right Here Right Now, Sofia, o piesă pe care s-au despre care întreba cineva unde poate să o downloadeze. Sperăm să fie pe net la un moment dat. Și apoi DJ Project Regrete, 3 ore de dedichisuri plus mixuri, piese mixate și desigur 4500 de euro și noul Hyundai i20. Oh, mamă, mamă, foarte tare! Avem și o surpriză ceva mai târziu. DJ Young ne-a pregătit-o. Avem o lansare. O lansare de remix cu tot cu artistul remixat invitat. O să aflați puțin mai încolo. Gata, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Radio Number 1 în România. Kiss, Kiss in the Mix. DJ Young and all the mix. Drum, la la la, every day. If you hold my hand, I will take you away. My heart beats like a drum, la la la, every day. Olix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Justify Sex. Și am zis că el cântă cu o fată foarte, foarte frumoasă. Nu mai știu exact cine a descoperit-o pe fata asta, dar cineva mi-a arătat o poză cu ea și mamă, adică foarte, foarte frumoasă fata. E oficial cu ea în proiect sau e doar voce de studio? Voce de studio, așa, dar și că arată foarte, foarte bine. Trebuie să vedem și noi o căutăm undeva. Sigur că da, o căutăm, dacă sigur e promovată așa într-un minim fel. Bun, am pregătit Alexandra Stan, Sex a Beat, avem și Cheryl Cole, Parachute. După și care multe alte super hituri la Kiss Kiss in the Mix. Și câteva de Kiss-uri, salut Kiss, vreau o dedicație pentru mine, pentru radioul numărul 1 din România și cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Florin Petrila, mulțumim foarte mult! De la Mihai din Domnești pentru toată clasa 7-a cu care îmi petrec aproape toate zilele, vă iubesc mai ales pe Cami. Vă rog, citiți mesajul, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ce tari sunt SMS-urile cu slogane incluse, da? Avem 40 de minute de muzică neîntreruptă de absolut nicio publicitate, continuăm cu piesa asta, nu? Alexandra Stan, Sex a Beat. Dar până atunci, ultimul refren de la... Ultimul refren, da. Cea mai bună muzică se ascultă. Oh, Club Mix pentru Amira și The Wild Boys. Hai să vedem ce mesaj am mai primit de la voi. Aș dori și eu un delichis pentru prietena mea Jepulin, te iubesc, Bogdan, de la Cugir, cu cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Uite, Cugir cu Jacqueline. Nu, da. Rimează. Nața, băieți, vreau și eu DJ Project Regrete. Tocmai a fost pentru Cristina. Spor la treabă, vă doresc. Ovidiu din Certej. Și... să aveți, eu stau în unitate și vă ascult pe voi și sper să nu intre țara în război, să strig la guvern cu voi. Dați-ne banii înapoi, semnat Fuzi din... Fuli din Fălticeni. Fuli din Fălticeni, super! Da, cred că ești prea obosit, domnul Fuli, din cauza muncii stresante de acolo. Bună seara, vă salut, super faină piesa. Vă pup, o seară bestială, Sabina, mulțumim foarte mult. Și că unul scurt, cea mai bună muzică să asculte la Kiss, nu ți-o din balcon, nu ți-o mulțumim frumos. Gata, Dave Ramone Club Mix pentru o piesă pe care o știți foarte bine. DJ Ang și Orix cu voi până la 10, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss. All the words that you said to me, but now this empty space fills me up and takes over me, and I can't escape it. It always keeps coming back, the sound of missing you. I hear it all around, the sound of missing you. The silence is so loud, the sound of missing you. Connect up.

ascultat. Gata, avem exact 20 de minute înainte de ora 8. Mamă, ce repede trece prima oră, da, într-o viteză incredibilă. Nu uitați, avem 4500 de euro și noul Hyundai i20 puse la bătaie la concursul Kiss Cash în programul nostru, adică undeva până la ora 22, când vom face concursul Kiss Cash. Sperăm că v-ați înscris. Dacă n-ați făcut-o încă, pe kissfm.ro aflați cum puteți să vă înscrieți. Noi e timpul să facem o pauză scurtă și ne întoarcem imediat cu alte super hituri la Kiss Kiss in the mix. Mixate de sigur, plus de Kiss-uri, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, radioul numărul 1 în România, și pentru asta vă mulțumim. Șoc, șoc. Urmează înregistrarea convorbirii dintre Șerban Huidu și Mihai Găinușă. Salut, Șerban, am auzit că ești milionar. Da, golănaș mic, avem peste 2 milioane de ascultători. Auzi, poți să-mi împrumuți și mie câteva sute până la salariu? Conform sondajelor, Kiss FM e radioul numărul 1 în combaterea crizei. România ascultă Kiss FM. La greu. Vă mulțumim! Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the mix, back to the party. Mai avem un sfert de oră până la ora 8. Continuăm cu Pedro Casanova și Andrea Selfish Love, varianta Gregor Salto Remix. Piesa care are un intro interminabil, de altfel. După care Park Place, I Have the World, varianta Kiss FM și și Elena Disco Romancing, varianta Kiss Kiss in the mix. Putem să luăm câteva delichisuri acum. Vreau delichis pentru toți care sunt prietenii mei cu mesajul ascultați Kiss, pentru că este cel mai tare radio. Marcel din Călăraș, mulțumim foarte mult. Salutare Kiss FM number 1 de la Bobby Christopher pentru toate fetele. Solo, Secret Love. What? Pot accesa și ID-ul preferat din Prahova. Sigur că da, numai tu știi ce vreau să zici. Sunteți prea bun, nu mai lăsați și de la voi poate reușesc și alții să vă ajungă. Din urmă, Ionela din Ploiești. Nu, no, adică, nu, nu se poate, ne pare rău. Number 1 tot timpul. Salut Kiss FM, să te și mai tare. Vreau și eu Black e pussy. Black e black. Nu știu, nu se scrie așa. În orice caz. Vreau și eu toate piesele pentru iubitul meu Șerban, pe care îl iubesc foarte mult. Te iubesc, Șerban, iar pentru voi un kiss foarte, foarte mare, Alinuța. Ok. Ali, bă, cu concursul, zice altcineva. Hello, Olic și DJ. Și da, așa, încă unul, muzica bună se ascultă doar la Kiss, iar voi sunteți cireașa de pe tort. Pup, Georgiana din Buzău, mulțumim foarte, foarte mult. Să spunem că suntem Olic și DJ Ian în gând, da? Da, da, Selfish Love chiar acum. Selfish Love, dacă vă e foame, dacă nu vă e foame, mâncați o salată. La ora asta fără pâine, hai. Salată, da? Lasă piesa. Cea mai bună muzică. Te ascultă la Kiss. Here we go. To my mind, my mind, I love you. The way you are, the way you do, the way you breathe, the way you play, the way you feel, the way you touch, the way you enter to my mind, I love you. The way you love, the way you look, the way you walk, the way you enter to my mind.

alors on danse. Your body when you're feeling crazy, yeah. Eu cântecul ăla de la era la ieri populară, știi? Da, da, da, da. Muzica, DJs. Muzica populară mai nouă se poate pune pe house și iată că se dă la radio. Ok, am pregătit voltaj, dar înainte de voltaj avem o piesă mai veche de la Narcotics. Trust, I like it, versiunea 2009, adică... Da, da, da, voltaj, mi-e dor de DJ Young Remix și o piesă de la Ina. Foarte multe hituri mixate. Foarte, foarte multe piese mixate, plus delichisuri, puțin mai încolo, în câteva clipe, 0722 20 60 20. Doar pentru SMS delichisuri, numărul de telefon, pentru dacă vreți să sunați, asta se va întâmpla puțin mai târziu, la pentru, concursul Kiss Cash. Pentru Kiss Cash este un alt număr la care vă înscrieți prin SMS cu tarif normal, cu numele vostru plus orașul în care ascultați Kiss FM, 0735 600 100. Ready to party! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Shock. Nu, aia cu șoc e mai încolo, nu acolo. Șoc. Thank you. Mi-e dor de Kiss Kiss in a Mix. Ina s-a rezat la Kiss Kiss in a Mix. A pregătit Lady Gaga, Alejandro. Stai că vine refrenul, stai așa. Sigur. Avem Lady Gaga, ziceam Alejandro, Dave Ott, Club Mix, după care Milana, piesă nouă, Losing Control, varianta DJ Young Remix. Și mai încape, mai încape și Morandi, Love Me, în câteva minute. Petru Dănuț din Cluj și de la Bella cu mesajul, mi-e foarte dor de tine și pentru voi sunteți super, super pupici mulți. Vreau Lovely Smile, dacă se poate. O să fie cu siguranță. Pui doar încă cu bani prin pat tău, a făcut cumva împrumut la bancă. Ups, am uitat că e milionar, zice Alex. Alex care se uită acum la Cronică, da, foarte, foarte tare. Da, Cronica Live, acum, sigur, da, live pe Prima TV. Sunteți ca de obicei foarte drăguți și atenți la mesajele noastre și tocmai de aceea vreau și eu o piesă de suflet pentru sufletelul meu, Florina. Ce piesă de suflet? Uite asta, Alejandro. Este Alejandro, fix, e numai bună, este chiar perfectă. Vă iubesc, Kiss FM, melodia Te amă de la Rihanna, vă pup, Lavinia din Iași. Ok. Alejandro, Dave Ott Remix la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, Radio Number 1 în România.

'cause inside I'm slowly dying. Call me, don't you know that my heart is crying? Love me, 'cause inside I'm slowly dying. Call me, don't you know? De la Kiss Kiss in the Mix. Și avem pauză din nou? Sigur că da. Pauză, da. 20 de minute înainte de ora 9 seara. Pregătim și concursul. L-am uitat de 4500 de euro și noul Hyundai i20. O grămadă de bani și o mașină foarte tare la Kiss Kiss. Am uitat de ele sau l-am uitat de ele? N-am uitat, da. Vedem ori până în ora 9, ori undeva după ora 9. E surpriză. Și tot după ora 9 pregătim o lansare. Stai așa. Un remix că în premieră. Urmează chestia cu șoc, dar nu urmează, de fapt. Nu urmează. Ne toacem în câteva clipe. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Gata, ne-am întors la mix, încă 15 minute, 16 chiar, 17, dacă vreau să mă gândesc bine, până în ora 9. Avem și clipe, invitații. Da, în câteva clipe o să vorbim și cu Delia. Împreună cu băieții de la Sugar Daddy's. Începem chiar acum cu remixul Sugar Daddy's, primul remix Sugar Daddy's la Delia, Sunshine. După care, în premieră, o piesă surpriză, un remix nou adus de cei de la Sugar Daddy's, cu tot cu Delia. Vom vorbi cu toți în câteva clipe. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Sunshine, sigur, un remix lansat tot la Kiss Kiss in a Mix în premieră acum câteva luni înainte de summer. Kiss in minte. Hello Sugar Daddy și Delia în studioul Kiss FM. Salut, salut, bine v-am regăsit. Adică Băbiță, DJ Maga sau Gabi zis și Delia. Hello. Da, și Zahăr. Zahăr, Sugar, da. Ați venit și cu remixul și cu artistul remixat. Am venit în gașcă astăzi. Adică de astăzi începem, reîncepem seria de remixuri în fiecare săptămână lansate, cel puțin unul pe săptămână, da? Da. Noi, Sugar Daddies, / Sugar Records, venim aici cu chestii originale pentru voi, la Kiss FM. Avem un proiect nou. Cât de curând vom lansa o aplicație pentru telefoane mobile și puteți să faceți rost de materialele Sugar Records de acolo. Foarte, foarte tare. Free of charge, bineînțeles. Ne bucurăm să auzim asta. Deci mă găsiți și pe mine pe acolo, adică... Adică toate remixurile făcute de ei până acum, plus producții, plus cele care vor veni. Ok, hai să vorbim despre noua piesă, noul remix făcut de voi, cel adus astăzi. Delie i-a plăcut foarte mult remixul ăsta care se aude acum și ne-a zis că are un cântec mai vechi și să-i facem un tot așa un remix. Ceva cu istorie în spate, ceva care înseamnă foarte mult pentru mine și a însemnat foarte mult pentru mine și pentru industrie în general, să știi că a însemnat foarte mult. A fost un fel de revoluție muzicală într-o anumită perioadă de timp. Nu vreau să stic surpriza, n-am să spun despre ce e vorba. Mă crezi că noi n-am auzit remixul. Deci e premieră și pentru noi. N-am avut timp să ascultăm remixul, l-am pus doar aici la mixat, e încărcat, e potrivit. O luăm ca pe un compliment. Am avut încredere și în piesa în sine și desigur în remixul celor de la Sugar Daddies. Acum dezvăluim surpriza, e momentul să ascultăm în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Delia, vino la mine, Sugar Daddies, Slibovița Mix. Așa e, v-am adus un cântec cu sound balcanic. S-au tot dat, am și făcut. Sună foarte, foarte bine și denumirea. Hai să punem și jingle-ul de premieră. Premiera la Kiss Kiss in the Mix. Delia, vino la mine, Sugar Daddies, Slibovița Mix și mai vorbim puțin cu ei pe finalul piesei. Atenție! Oare de ce? pentru o piesă mai veche, Delia, vino la mine, retrasă, reorchestrată, rearanjată și foarte tare denumirea. Îmi place cum i-a zis remixului, Slibovița Mix. Hello DJ Maga again. Sper că v-a plăcut. Da, ne-a plăcut, sună foarte, foarte bine. Da. De unde vă vin ideile astea așa balcanice, interesante, trăznite? Am crescut într-o zonă. Nu, glumesc. Am avut noroc să creștem în zone bune, dar e în sânge. Am înțeles. Foarte în fiecare dintre noi. Cred că Delia e foarte exactă de remix. Ce naiba, că toți mergem la turci. Și trecem și pe la Bulgaria, adică nu e problemă. Cred că Delia e foarte încântată de remix din moment ce a venit cu voi la lansarea lui oficială la Kiss Kiss in a Mix. Puteți să-l ascultați din nou pe canalul nostru de YouTube, Sugar Records. Și cred că ar trebui să menționăm că aici cu noi se află și sora Deliei, Oana. Ioana Matache, cântă la fel de bine, hello, hello. E la fel de frumoasă și să știți că avem niște cântece. Sugar Daddies cu vocea ei în pregătire. Asta trebuie să fie o surpriză, dar dacă voi ați am spus de acum, dar oricum le vom prezenta tot aici, nu? Sigur că da, vă zic. De acum încolo, în fiecare săptămână, am reluat rubrica de toamnă, Sugar Daddies Remixes, la Kiss Kiss in a Mix. Mulțumim, ciao! Thanks, putem bye. Să spunem că băieții împreună cu Delia sunt primii invitați al noului sezon de Kiss Kiss in a Mix, exact. Așa că... ocazie cu care, baftă mare și ne auzim la Kiss Kiss in a Mix. Hai să continuăm playlistul mixat. Avem Sonia în playlist și Deep Central. My Beautiful One, Sugar Daddy's Purple Mix. La Kiss Kiss in a Mix. Concursul Kiss Cash. Avem 4500 de euro și noul Hyundai i20. Pregătiți-vă să puneți mâna pe bani. Încă o oră de mix în câteva clipe cu Olix și DJ Young la Kiss Kiss in the Mix. În timp ce companiile îi concediază pe români, Kiss FM îi angajează la distracție. Conform sondajelor, Kiss FM e cel mai căutat post din România. Companie plăcută! Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Now it seems to me that you know just what to say, but words are only words. Can you show me something else? Can you swear to me that you'll always be this way? Show me how you feel more than ever, baby. Am zis că o să uităm de concurs. E, cum să uităm? N-am uitat. Sigur? Uite, sigur, uite, e pregătit. Bă, sigur. Atenție, 2, 1 și... Bine. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Gata, back to the party. Până la 10 stăm împreună. Știi ce mi-a plăcut la fata de mai devreme? Că de nervi a dat un număr mult mai mare decât numărul total deschis. Da, tocmai de a pus jingle-ul cu perversa ca să știm o treabă, să știm că nu a fost, că n-a nimerit. Gata, ne-am întors la mix. Avem Eminem și Rihanna chiar acum, Love the Way You Lie, un super remix. După care o piesă mai veche de la Bob Sinclair, Low Generation, și apoi ne întoarcem la piesele noastre. Ryan și Radu vin cu Rush Love. DJ Ang și Alex cu voi, încă 55 de minute live mix, cea mai bună muzică. Se ascultă La Kiss! Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. We'll be right back. from Jamaica to the world. It's just love. It's just love. Come on, come on, come on, come on, hey! Be the love generation. the one. Care au de la microfon peste laptopul care mai avea un pic și făcea cu ecranul poc. Sunteți cei mai tari, bravo, bravo, din Neamț Mihai, vă salut, vreau și eu puia VIP, poate vine puțin mai încolo dacă găsim un remix, dacă nu găsim, nu găsim. Da. Pentru Cornelia, fata mea Andreea și pentru că sunteți cei mai tari, George din București și bună seara. Bună seara și de acolo am uitat. Vă ascult de azi dimineața de la 6 și nu înțeleg de ce se mai scrie lumea la concurs dacă nu ascultă mai departe. Vă doresc tot ce e mai bun. Asta nu înțelegem nici noi, dar... Semnează Sandokan. Ok, ce avem? DJ Bocelea pregătit. Tripping, desigur, un DJ Young remix pentru Andreea Bălan și apoi avem Yolanda Vicul, We Don't Speak Americano, varianta Javi Torres remix. Când eram mic, pe vremuri la colțul străzii, aveam un magazin care se cheamă la Yolanda. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Bine, nu știu dacă era important asta. S-a părut interesant. Interesant, adeptul. Cine cântă? Cum cine cântă? Andreea Bălan, Tripping. Dar ce memorie am, adică... Touch. mamma da poca picchita va bene. Si tu la parla miezza americano. Quando si fa la mola sotto la luna. Come da venen cave di I love you. Papà l'americano. Americano. know it's not enough for crime. Something special in my mind. Nothing's gonna cause me distress. I text my baby on her phone, trying to get her sexy body home. That's the way I wanna spend my day. Got to find an alibi, 'cause I don't wanna waste my time. I don't wanna feel distress. It's not that I'm lazy, think I'm just crazy. It's not that I'm lazy, then I'm lazy. Think I'm just crazy. Stop, then I'm lazy. Podcastul Kiss Kiss in a Mix îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Puteți să descărcați de acolo înregistrările emisiunilor Kiss Kiss in a Mix de până acum. De asemenea, intrați pe blogurile noastre pe olix.ro și pe videostănescu.ro. Găsiți o grămadă de articole interesante. Gata, Without You, piesă mai veche din 2009, Aisa și DJ Young. Și apoi, revenind la piesele momentului, avem Shake It Mama, ziceam. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Radio numărul 1 în România. Vă mulțumim! Pregătim și SMS-urile voastre de dechisuri la 0722 20 60 20. I would give all my love. FM, baby. Get crazy. Shake one time, your mama love.

de tu amor sobre mi beso. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor. Medicamentele mele sunt tare lichidă. Te rog, hai să le spunem ascultătorilor ce mi-ai spus și mie mai devreme. Colega noastră Simona, deci am fost astăzi dimineață în radio. De la front desk. Da, am fost astăzi dimineață în radio și colega noastră Simona, toată ziua tu ești răcit, ai ceva, ești răcit. Tu ești răcit. Nu sunt răcit, doar obosit, starea mea permanentă. Nu, nu, tu ești răcit. Băi, și acum m-am trezit, am venit o oră jumătate înainte de program și m-am trezit răcit. Mulțumesc mult, Simona. Ți-ai indus. Ți-ai indus o viață. Da, m-a făcut pe sistem nervos. Gata, rămânesc cu Mr. Boba după 22 la Kiss FM. Mâine de la 7 seara o luăm de la capăt la Kiss Kiss in a Mix. Mâine deja e joi. Mamă, nu cred. My God. Dacă e joi, e weekend la noi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Rămânesc cu Boba, seara faină. Ciao, ciao.